smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20 program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Senatorowie poparli specustawę o Westerplatte. W debacie uczestniczyła także przeciwna jej prezydent Gdańska. Ostateczny wyrok, na który czeka od 20 lat, jutro ma go usłyszeć egzekutor gangu Krakowiaka. Na Sycylii zamknięto największe w Europie centrum dla uchodźców ubiegających się o azyl. Senackie komisje odrzuciły wniosek o odrzucenie specustawy dotyczącej Westerplatte i z poprawkami ją przyjęły. Te poprawki miały charakter redakcyjny. W posiedzeniach komisji i w dyskusji wzięli udział przedstawiciele rządu, a także władz Gdańska. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powtórzył, że chodzi o godne upamiętnienie miejsca, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Zmiany mają pomóc w budowie plenerowego muzeum na Westerplatte. Moim zdaniem miasto Gdańsk po prostu sobie nie poradziło z tym upamiętnieniem, właściwym upamiętnieniem, i my wychodzimy z pomocą. Na tym zasada pomocniczości polega. Oferujemy 150 milionów złotych i zróbmy to wspólnie, żeby i państwo polskie, i miasto Gdańsk nie miało się czego wstydzić. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powtarza z kolei, że specustawa to próba siłowego przejęcia przez państwo terenów, którymi zarządza samorząd. Jak mówi, nie sprzeciwia się budowie muzeum, jednak chce o tym projekcie rozmawiać w szerszym gronie. Zasadnicze pytanie, czy chcemy wprowadzać siłowe rozwiązania w Polsce, czy chcemy rozmawiać z obywatelami. Ja wielokrotnie deklarowałam, że jestem za tym, żeby upamiętnić Westerplatte. W tej chwili grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli. Są wśród nich m.in. Straż Graniczna, także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała wojskowa składnica tranzytowa, należy dzisiaj do miasta Gdańsk. W kwietniu sąd wydał wyrok na szefa gangu Krakowiaka Janusza T. Sąd apelacyjny skazał go na 15 lat więzienia, równocześnie uchylił mu areszt, bo siedzi za kratami od 99 roku. To jednak nie jest koniec jego spraw karnych, podobnie jak jego żołnierzy. Jutro mamy poznać wyrok, który sąd wyda wobec egzekutora gangu Zdzisława Eł. Tę sprawę przypomni nasz reporter. Sprawa Zdzisława Eł, pseudonim Zdzicho, który działał dla gangu Krakowiaka, ciągnie się od 1999 roku. Trzy lata temu mężczyzna skazany został na dożywocie za zabicie dwóch osób, w tym szefa białoruskiej mafii w Polsce, Wiktora F. W tym roku jego sprawa na etapie rozpoznawania apelacji została wyłączona z głównego procesu gangu Krakowiaka do osobnego postępowania. Powodem był m.in. obszerny materiał dowodowy, którego omawianie i analiza dodatkowo przeciągały kolejne rozprawy. Oskarżony cały czas nie przyznaje się do winy. Według niego zeznania świadków są niewiarygodne, a proces prowadzony jest nierzetelnie. Inne zdanie na ten temat ma prokurator, który chce utrzymania wyroku sądu pierwszej instancji. Sprawa Zdzicha wraz z procesem Krakowiaka to najdłuższy proces w historii śląskiego wymiaru sprawiedliwości. Ostateczny wyrok zapaść ma jutro o godzinie 13. A tematem zajmował się Kamil Jasek. W serwisie Trójki kolejne informacje. To było największe w Europie centrum dla uchodźców ubiegających się o azyl. Znajdowało się w miasteczku Cara di Mineo na Sycylii i właśnie je zamknięto. Według włoskiego rządu ośrodek, w którym mieszkały 4000 osób, był całkowicie opanowany przez nigeryjską mafię. Szczegóły w relacji naszego korespondenta Piotra Kowalczuka. Zamknięcia centrum dokonał wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini. Mafia nigeriana aveva in Mineo il suo... Nigeryjska mafia miała tu swoje lokalne centrum dowodzenia. Włoskie państwo ułożyło 100 tysięcy euro dziennie na centrum handlu narkotykami w prowincji Catania. To było nienormalne. Catania non era normale, evidentemente. Działająca w ośrodku nigeryjska mafia przejęła również kontrolę nad prostytucją i gangami włamywaczy. Centrum powstało w 2011 roku w miasteczku opuszczonym przez amerykańskich wojskowych i ich rodziny w pobliżu bazy wojskowej i lotniska Sigonella. Podczas konferencji prasowej wicepremier Salvini poinformował, że napisał list do władz Tunezji, w którym apeluje, by lepiej pilnowały swego wybrzeża. 40% migrantów docierających przez Morze Śródziemne do Włoch wyrusza z tunezyjskich portów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A na koniec przenieśmy się jeszcze do Złotowa, położonego na Warmii i Mazurach. W miejscowym jeziorze ma powstać specjalne kąpielisko dla psów. Chodzi o to, żeby w upalne dni zapewnić ochłodę zwierzętom, a nie drażnić tych, którym takie towarzystwo na plaży przeszkadza. Pomysł wyszedł od samych mieszkańców.

Magiel Wagli w Trójce. Gentlemen, I leave me back on the streets again, man. See this here, y'all pure madness and chaos me I deal with, man, because I get wicked and murderous upon them in our ram. Watch out. When I was young, my mama always told me that I would go to be a big-time celebrity in the dance and inside the party. I love the girl, them love the Gentlemen, leave it style it. Gentlemen, leave it. Just a come. Like a nuclear bomb. Wicked me get a wicked pandema. See this here, y'all pure madness and chaos me I deal with, man, because I get wicked and murderous upon them in our ram. Watch out. When I was young, my mama always told me that I would go to be a big-time celebrity in the dance and inside the party. I love the girl, them love the Gentlemen, leave it style it. Gentlemen, leave it. Just a come. Like a nuclear bomb. Just a come like a nuclear bomb. upon them. No i pięknie, to ja najpierw powiem może, co to było, a ty potem powiesz, co tam to było, nie? Mhm. No to było, proszę państwa, to był generał Levy oczywiście, razem z Hardym Purem. Wikida, utwór zmiksowany w 95 roku dla wytwórni Fashion. A pierwszą godzinę zakończył utwór takiego zespołu The Rhythmic Orchestra, zespołu powołanego na jedną płytę. Powołanego. Jako, tak, jako taki, taki hołd dla muzyki afrokubańskiej, jazzowej w latach, pod koniec lat 70. Powołany przez muzyków związanych z londyńską grupą Nostalgia 77. Zresztą nie wiem, co u panów słychać. Poszukam może coś też nowego, bo wiem, że Rhythm Magic Orchestra nie powróciła do tej pory, a to była płyta z chyba z 2007 roku. A przed nami płyta nowiutka, Wahala Wahala. To jest nazwa płyty duetu KOG and the Zongo Brigades, zespołu z Gany. No i przeróżne dźwięki, nie tylko afrobitowe, ale też bardzo rozgadana i rozśpiewana płyta. Proszę posłuchać, Suronipa, taki utwór wybrałem. Yeah. Man's shoes manifest the evil that man do. Money be the evil, the deceiver that man use. Manipulate a friend and a family. Over money that man a flip on his family. Over money, no honor, no rules. What's a man with no honor, no rules? Eh? Watch a man in the mirror be you. Tell the man in the mirror, step up, you better be true. Fear the man that be governing you. Yeah, fear the man that got nothing to lose. Yeah, still we hustle, we struggle, we choose. Still we live and we love and we lose. Yeah, no fear that dope, no spirit, no ghoul. Fear man, no we holler, we choose. Enemies closer, affluence influence most, cause bad mind, the energy choked up. fox stab at the dog at the worst cut. Imagine the malice a man a hold, cause he's mad at another man and he won't budge. Plotting, planning that man a whole grudge. Nothing to stop him, he's showing no love. Steadily scheming and feeling no love. Instead of be ready and loading more guns. Ready to bury his very own son. His mother, his brother, they better all run. Remember people, the power be you. Yeah, said the people, the power be you. Oh, no afraid I'd open a spirit, no ghoul. Fear man, the Wahala with you. Już otwierałem usta raz, żeby coś powiedzieć, a tu taka niespodzianka, prawda? Niespodzianka, nowiutka płyta, Wahala, Wahala i dużo, dużo fajnych dźwięków. Ja pozostanę jeszcze w takiej Afryce rozbujanej przez jakiś czas, na pewno. Wahala, Wahala, ale ty mówisz, że nowiutka, ja chciałem powiedzieć, że Fashion, Style and Fashion też jest nowiutką płytą, gdyż wydaną w tym roku, aczkolwiek zawiera nagrania starsze, niemniej przecudnej urody i zakończę prezentację tej wytwórni na dzisiaj przynajmniej utworem, od którego się właściwie wszystko zaczęło. Mianowicie był to utwór wydany przez wytwórnię Fashion w 80 roku, nagrany przez Dee Sharpa. To brytyjski czarnoskóry wokalista z takimi rockowymi inklinacjami. Potem zresztą wylądował i podpisał z inną wytwórnią kontrakt z zespołem Bass, już typowo rockowym. No to jest utwór pod tytułem Let's Dap It Up, który jest z udziałem południowo-londyńskiej grupy Investigators. To był cover taki jamajskiej, dość znanej grupy, dość znany w brytyjskich sound systemach, no ale w momencie, w którym się ukazał ten singiel, od razu wywindował, zdaje się, w lipcu roku 80 na pierwsze miejsce brytyjskiej listy utworów reggae i od tego czasu zaczęła się kariera w wytwórni Fashion, a my na tym opowieści owej wytwórni dzisiaj zakończymy. Dee Sharp. Come on, let's rub it up. Come on, let's dub it up. Come on, let's not fuss and fight. Hold on. Mm-hmm. Południowa Afryka, zespół, który nazywa się Bantu Continua Uhuru Consciousness, BCUC. Zespół, aha, który już troszkę namieszał w Anglii, opowiadałem przy okazji pierwszego winyla, bo na razie ukazują się takie krótkie płyty na winylach. Zamieszał gdzieś tam w Londynie. Podobno świetni, świetnie na żywo. No a tu jedna próbka z takim zaskakującym gościem. Pan Saul Williams znowu się rozgadał i pojawił się w utworze Isi Wungu Wungu. No Isi tak. Wungu Wungu. BCUC. Please run it. Hey! Oh, Nana. They're coming in a different style. Oh! Of the eighth continent. is a birthplace. And we will never go. Hatched from circumstance. We are the darkness. We are the darkness. We are the darkness. We are worlds combined. Chaos of the wind, the quantum compass, the spiral of network, the creatures of river, an offering per domain, a meaning for each day, and there is no alternative energy. And there is no alternative. Saul Williams, dawno nie słyszany, wraz z BCUC z południowej Afryki. No i patrz pan, jak się zeszliśmy, gdyż ja też bębenki. Nigeria Fuji Machine Synchro Sound System and Power. Tę płytkę już państwu prezentowałem, fantastyczna. Też nówka sztuka, muzyczka przepiękna i dużo bębenków, więc będą teraz bębenki u mnie pukały dla państwa przez czas jakiś, a posłuchamy utworu pod tytułem Ire. Oh, my little man. Fantastyczne. Cztery talking drummy, czy gadające bębenki, maszyna. Rzeczywiście fantastyczna. No, Main trochę jak to Jungle wcześniej, drum and bass. Płyta, o której opowiadałem, kiedy sam maglowałem, zupełnie niedawno. Płyta, od której nie mogę się oderwać cały czas. Płyta nazywa się Kalba. Kalba to nie tylko tytuł płyty, ale też miasteczko w północnej Ganie. No i duet. Isaac Birituro z Gany i Rail Abandon, czyli Sonny Jones z Wielkiej Brytanii. Piękna płyta, kolejna odsłona, Fur Svenja. Proszę bardzo. Yeah. stop your world from getting in. Isaac Birituro, przypomnę, i Ray Abaddon, Kalba, a to wszystko w małej wytwórni, którą śledzę już od jakiegoś czasu, WoWo Fortify. Bardzo piękna pioseneczka. Słyszałem zresztą tą pierwszą, którą prezentowałeś podczas... Nie, no całość jest taka bardzo wkręcająca, ale przy okazji też różna, bo tam i chóry się cało odzywają, ale też i pani śpiewa. Będę przynosił. No dobrze, to skoro tak piosenkowo, to sprowokowałeś mnie do tego, żeby zaprezentować kolejną piosenkę JC Andara, która się państwu spodobała. A czy ten artysta się państwu spodobał? Z płyty Tales of America, zakochany w Bob Dylanie, jak już państwu opowiadałem. Utwór potem Give Me a Moment, JC Andara. Lover, it's not here. You've been out in Brazil, chasing the football team. Then you left for the hills of Los Angeles to find the man who was seen running around with Jolie. Well, it's not enough to tell all your friends we're in love. Oh, would you give me a moment so I can give you a moment to break my heart, won't tear it apart? Give me a moment so I can give you a moment to break my heart, won't tear it apart. Seen this woman of my dreams. I looked for so many years before I found her in Berlin. Soon she was gone like the wind, stolen by the screen. She said, love me or leave me, it's the need century. Well, it's not enough to have a place in your heart. Oh, oh, oh, would you give me a moment so I can give you a moment to break my heart or tear it apart? Give me a moment so I can give you a moment to break my heart or tear it apart. With my heart, won't you read apart? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. With my heart, won't you read apart? Mama, mama, mama, yeah. With my heart, won't you read apart? Well, it's not enough to tell all your friends we're in love. No, taka Amerykana, afrykańska, bardzo przyjemna. Andrew Bertiesow również wziął udział w nagraniu tej płytki. Nie wiem, czy Państwu mówiłem, ale Andrew Berda przecież uwielbiamy wszyscy. No to ode mnie teraz gadacze, bo chciałem dojść w końcu do tych gadaczy. Ostatnio mi się chyba nie udało. The Mouse Outfit, panowie zresztą niedawno występowali na festiwalu Tauron. Pochodzą z Manchesteru, to jest grupa ośmioosobowa chyba, sześciu, zaraz sprawdzę. Grająca taki hip-hop na żywo, nie do końca chyba, nie do końca kojarzący się z Anglią, przynajmniej z takim hip-hopem, jaki dzisiaj się tam odbywa. No, ale mnie on bardzo cieszy, bo odnosi się do tego, co w latach 90. przede wszystkim działo się w Nowym Jorku, więc to nie jest takie brzmienie typowo londyńskie. No, ale może dlatego, że panowie są z Manchesteru. The Mouse Outfit, to jest chyba z trzeciej płyty z zeszłego roku. Płyta nazywa się Judge Tooth Crook i Repeat. Them I suspect the way they mumble and speak. I spit it clear for the sound running under your feet. But from the UK, money where they located. See the bar raise higher from the flows they spit. Stay zone sit, pick my brain for verses. Working a grave shift till I find my spaceship. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the track, killing with facts. Silly, you laugh. My vision is the mission I craft. The man are looking, I'm running. I summon energy, done him in a minute. I got him finished before he knew the beginning. It's a mad one, trust me, kiddo. We got it locked down. Voodoo, we rock tune to your block sound. Manic with it, we killing, ready for new villain. Booth criminal, lose limit to do minimal. Stand out, I've been known to go ham on a set. We rep family, damage your low tech of the flow better. Type it italic and bold letter, you know, brother. Follow me, colour your whole sector. Soul elevate, roll on the bait. Today I'm not ready, hating on the gold undertaker. Make a lost boss level with the rebels in the street. Better write bars, get on the mic and delete. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write bars, get on the mic, then repeat. Yo, I write right fast, get on the mic and repeat. On my right fast, get on the mic and repeat. On my right fast, get on the mic and repeat. On my right fast, get on the mic and repeat. On my right fast, get on the mic and repeat. Yo, I'm right fast, and it's so all of me. If you feel me, bro, we be on a mission, a new position, a minimal. Boxing with a Lydian, I ain't going with lying, no quotes and no idiots. Synonyms are really feelings and no. Don't let your mind cloud up in the smoke, I'll probably die still, dope in flow. Seekless, I'll be getting my work. Direct, dissect the dirt, assess worth, best learn. I'm grabbing with you, if you wanna hit the flow, it be tricky. If you in the know, you be busy, dizzy from working. I kill it, murking it, hurting the beat with surgery level. Precision that's stopping me, dropping, putting rhythm a lot. Who's me now? One me, living my dream. I'll re-believe mindset, don't concede now. We run the land, roam, plain, roll deep. Your town or Manchester, I don't go with no sheep. The Mouse Outfit Manchester. No i to była ostatni utwór ode mnie. Okay. Tak więc co, żegnamy się, do usłyszenia za tydzień, a ty opowiesz szybciutko, co tam jeszcze. W przyszłym tygodniu będziemy grali muzykę big beatową, nową, młodzieżową. No a kończy dzisiejsze spotkanie państwa ulubienie Trzeba Kachaczki ze swoim zespołem, ze swoim triem The Comet Is Coming, utwór Unite. Dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. Pa. To promocja. Cudze chwalicie?